«Я расскажу вам, – сказав старий Фулінус, – як з'явилася на світ блакитная хризантема Клара. Жив я в той час у Лубенце і розбивав Ліхтенбергський парк у княжеському майонтку. Старий князь Васпан ведав толку садовництві. Він виписував з Англії адвечі цілі древи і одних цибулін заказав у Голландії 17 тисяч. Але гэта так, поміж іншим. Так ось, одночі в неділю йду я по вулиці і сустракаю юродівую Клару, гэткую глуханямую дурничку. Вечно вона заливається придуркаватим сміхом. Я хотів обійсти її боком, каб не полезла цілуватися, і раптом убачив її в руках букет. Кропінь, які ще польові квітки, а серед їх, ведаєте, що? У букетику у гэтага пуділа була махристая блакитная хризантема. Блакитная, Васпан! Пялёсткі з ледь шарватым адлівам і пунцова-ружовай паласой. Кветка незвычайна прыгожая, пышная, але не ў гэтым справа. Справа ў тым, Васпан, што такі колер у індыйскіх хризантем, устойлівых гатункаў, тады ды цяпер дасканалае дзіва. Добрая Клара радасна замыкала і працягнула мне гэты самы букет. Я даў ёй крону і паказваю на хризантему. «Дзе ты ўзяла яе, Клара?» «Клара, радасна кудахча і рагоча, больш я нічога ад яе не дамогся, крычу, паказваю на хризантему, хоць бы што, толькі лезе абдымацца. Пабег я з гэтай каштовнай хризантэмай да старога князя. Ваша яснавяльможнасць, яны растуць дзесьці тут, непадалёк, давайце шукаць». Старый князь адразу загадаў запрагаць і сказаў, што мы возьмем з сабой Клару. А Клара тым часам кудысьці знікла, быццам правалілася. Стаім мы каля вазка і лаемся на чым свет. Як раптам высунуўшы язык, вяртаецца Клара і працягвае мне цэлы букет блакітных хризантэм, толькі што сарваных. Князь ёй 100 крон, а Клара ад крыўды давай раўсці. Яна небарака ніколі не бачыла соціннай паперкі. Прыйшлося мне даць ёй 1 крону. Тады яна супакоілася, стала віскатаць і танцаваць, а мы пасадзілі яе на козлы, паказалі ёй на хризантэмы. Ну, Клара, куды ехаць? Клара на козлах віщала ад задавальнення. Вы сабе не ўяўляеце, як быў шакіраваны шаноўны кучар, якому прыйшлося сядзець побач з ёй. Коні кідаліся ад віску і кудахтанне Клары. Увогуле чартоўская была паездка. Дык вось, едзем мы гэта гадзіны паўтары, нарэшце я не вытрымаў. Ваша яснавяльможнасць, мы праехалі не менш за 14 кіламетраў. Всё роўна, прабурчаў князь, хоць 100. Добра, адказваю я. Але ж Клара вярнулася з другім букетам праз гадзіну. Такім чынам хризантэмы растуць недалей, чым у 3 кіламетрах ад Лубенца. «Клара!» – крикнув князь і показав на блакитні хризантеми. «Де вони ростуть? Де ти їх нарвала?» Клара закрумкала в адказ і все тикає рукою наперед. «Ваша ясновельможність, – кажу, – гэта не подыходить. Давайте шукати без Клари. Обведем на карті кружок вакол Лубенца, радиусом у 3 кілометри, поділим його на участки і будемо обиходить. Давайте поділимося на 4 отради. Ви, я, ваш садовник і мой помагатий Венцл, і пойдем. Раніцей перша подія була такая. Клара знов принесла букет блакитних хризантем. Пасля гэтага я абмацаў увесь свой участак, у кожнай карчме піў цёплае піва, еў сыркі і распытваў аб хризантэмах. Да вечара для мяне стала ясна. На маім участку хризантэмы не растуць. На 3 іншых участках іх таксама не знайшлі, а Клара зноў прынесла букет свежых блакітных хризантэм. Вы ведаеце, мой князь важная персона ў акрузе. Ён склікаў мясцовых паліцэйскіх, даў кожнаму па блакітнай хризантэме і паабяцаў ім, Бог ведае што, калі яны адшукаюць месца, дзе растуць гэтыя кветкі. Паліцэйскія адукаваныя людзі, Васпан. Яны чытаюць газеты і, акрамя таго, ведаюць мясцовасць як свае 5 пальцаў і карыстаюцца аўтарытэтам у жыхароў. І вось заўважце сабе ў той дзень шасцёра паліцэйскіх, а разам з імі вясковыя старасты, вартаўнікі, школьнікі і настаўнікі, яшчэ хеўра цыганоў, аблазілі ўсю акругу ў радыусе 3 кіламетраў, абарвалі ўсе, якія не на ёсць кветкі, і прынеслі іх князю. Господі Божа, чаго там толькі не было, быццам на свяце Божага цела. Але блакітнай хрызантэмы, вядома, не следу. Клару мы кожны дзень вартавалі. Аднак увечары яна ўцекла, і апоўначы прынесла мне цэлае бярэмя блакітных хрызантэм. Мы загадалі пасадзіць яе пад замок, каб яна не абарвала ўсе кветкі да адзінай, але самі зусім засумавалі. Чэснае слова, проста насланё нейкае, бо мясцовасць там роўна як далонь. Слухайце далей. Калі чалавеку вельмі не шанцуе, або ён у вялікай бядзе, ён мае права на грубасць. Я разумею. Всё-таки, калі князь раззлавана сказаў мне, што я такі ж дурань, як Клара, я адказаў яму, што не дазволю всякаму старому аслу лаяць мяне, і адправіўся просто на вакзал. Больш мяне ў Лубенцы не ўбачыць. Сеў я ў вагон, цягнік крануўся, і тут я заплакаў, як хлапчук. Заплакаў таму, што не ўбачыў больш блакітнай хрызантэмы, таму што назаўжды развітваюся з ёй. Сяжу я так, хныкаю і гляжу в акно, раптам бачу, ля самага палатна мільганулі нейкія блакітныя кветкі. Спадар чапак, я не мог з сабою правіцца, ускочыў і сам ужо не ведаю, як ухапіўся за ручку тормазу. Цягнік тузануўся, затармазіў, а я стукнуўся аб процілеглую раму і пры гэтым зламаў сабе палец. Звяртаецца кандуктар, я мармычу, што, маўляў, забыўся нешта вельмі патрэбнае ў Лубенцы. Прыйшлося заплаціць вялікі штраф, лаяўся я апошнімі словамі, клыпаючы па палатне да гэтых блакітных кветак. «Ёлуп ты, ёлуп!» – паўтараў я сабе. «Мусіць, гэта восеньскія астры, або яшчэ якое-небудзь глупства, а ты вышпурнуў такія вар'яцкія грошы!» Прайшоў я 500 метраў, і ўжо думаю, што гэтыя блакітныя кветкі не могуць быць так далёк. Мусіць, я іх не заўважыў, або наогул яны мне падаліся. Раптам бачу на маленькім пагорку хатка пуцявога абходчыка, а за частаколам нешта блакітнае. Гляджу, 2 кусцікі хрызантэм. Васпан, усякая немаўля ведае, якое глупства расце ў садках каля такіх хатак. Капуста ды гарбуз, звычайны сланечнік і некалькі кусцікаў чырвоных руж, мальвы, настуркі ды вяргіні. А тут і гэтага не было. Адна бульбачка і фасоль, куст бузіны, а ў куце ля плота 2 блакітныя хрызантэмы. «Прыяцель, – кажу я гаспадару цераз плот, – адкуль у вас гэтыя блакітныя кветачкі?» «Гэтыя, – адказвае вартаўнік, – засталіся яшчэ ад нябожчыка Чэрмака, што быў вартаўніком да мяне. А хадзіць па рэйках не дазволена, васпан. Паглядзіце надпіс. Хаджэнне па чыгуначных пуцях строга забараняецца. Што вы тут робіце?» «Дядзечка, – я да яго, – а дзе ж дарога да вас?» «Па рэйках, – кажа ён. — Але па іх хадзіць нельга. Ды чаго вам тут рабіць? Правальвайце дадому, але па рэйках не хадзіце». «А куды ж мне правальваць?» «Мне ўсё роўна, – крычыць вартаўнік, – а па рэйках нельга, і ўсё тут». Сеў я на зямлю і кажу: «Слухайце, дзед, прадайце мне гэтыя блакітныя кветкі». «Не прадам, – бурчыць вартаўнік, – і каціцеся адгэтуль. Тут сядзець нельга». «Чаму нельга? – запярэчыў я. — На таблічцы такога не напісана. Тут гаворыцца, што забараняецца хадзіць. Я і не хаджу». Вартаўнік аслупянеў і абмежаваўся тым, што стаў лаяць мяне цераз плот. Стары, мабыць, жыў бабылём. Неўзабаве ён перастаў лаяцца і завёў гутарку сам з сабою. А праз паўгадзіны выйшаў на абыход пуцей і спыніўся каля мяне. «Ну што, сядзіце вы адгэтуль або не?» «Не магу, – кажу я. — па рэйках хадзіць забаронена, а іншага выхаду адгэтуль няма. Вартаўнік на хвіліну задумаўся. «Ведаеце што?» – сказаў ён нарэшце. «Вось я звярну на тую сцяжынку, а вы тым часам пойдзеце па рэйках. Я не ўбачу». Я падзякаваў яго ад душы, а калі вартаўнік звярнуў на сцяжынку, я пералез цераз плот і яго ўласнай матыкай вырыў абодва кусцікі блакітнай хрызантэмы. Так я выкраў іх, васпан. Я сумленны чалавек і краў толькі 7 разоў у жыцці і заўсёды кветкі. Праз гадзіну я сядзеў у цягніку і вёз дадому выкрадзеныя блакітныя хрызантэмы. Калі мы праязджалі міма вартовень, там стаяў з флагшком гэты стары, злы як чорт. Я пабахаў яму капелюшом, але, думаю, ён мяне не пазнаў. А зараз вы разумееце, васпан, чым была ўся справа. Там вісеў надпіс: «Хадзіць забараняецца». Таму нікому, ні нам, ні паліцэйскім, ні цыганам, ні школьнікам не прыйшло ў галаву шукаць там хрызантэмы. Вось якую сілу мае надпіс «Забараняецца». Можа быць, каля чыгуначных вартовень расце блакітны першацвет або дрэва спазнання добра і зла, або залатая папараць, але іх ніхто ніколі не знойдзе, таму што хадзіць па рэйках строга забараняецца. І баста. Толькі Клара туды патрапіла. Яна была юродзівая і чытаць не ўмела. Таму я і назваў сваю блакітную хрызантэму Клара. І важуся з ёй ось ужо 15 гадоў. Мабыць, я яе распесціў добрай зямлёй. Гэты вахлак вартаўнік зусім яе не паліваў. Зямля там была цвёрдая, як жалезяка. Увесну хрызантэмы мяне ажываюць, улетку даюць почкі, а ў жніўні марнеюць. Уяўляеце, я адзіны ў свеце уладальнік блакітнай хрызантэмы, не магу адправіць яе на выставу. Куды супраць яе Брытань і Анастасія? Яны толькі злёгку лілаватыя. А Клара, васпан, калі ў мяне заквітнее Клара, а в ёй загаворыць весь свет.